RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 listopada, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Plan odmrażania gospodarki ma ruszyć od 30 listopada. Ostatnia godzina na zerwanie z nałogiem, dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. Szkocki debiutant, zdobywcą tegorocznej nagrody Bookera. Czwartkowe popołudnie jest wyjątkowo niebezpieczne na drogach. Po zderzeniu 6 aut na Mazowszu do karambolu doszło na obwodnicę Olsztyna w kierunku Mrągowa i Ełku. Zderzyły się 4 pojazdy, 3 auta osobowe i laweta, mówi rzecznik olsztyńskiej policji Rafał Prokopczyk. Łącznie pojazdami podróżowało 5 osób, z czego jedna pasażerka została przetransportowana do szpitala. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Policjanci zalecają, aby objechać miejsce wypadku, kierując się przez centrum Olsztyna lub ewentualnie policjanci kierują auta na objazd przez ulicę Płockiego. Warunki jazdy w całej Polsce są trudne. Miejscami pada przelotny deszcz. W nocy w północnej części kraju będzie padał deszcz ze śniegiem. Policjanci apelują, by zdjąć nogę z gazu, bo na drogach będzie ślisko. Prawdopodobnie jutro lub na początku przyszłego tygodnia premier ogłosi plan znoszenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Rzecznik rządu Piotr Müller w salonie politycznym Trójki wykluczył wprowadzenie w tym tygodniu nowych obostrzeń. W tym tygodniu na pewno nie należy się spodziewać dodatkowych obostrzeń, natomiast co do dalszych działań, to będziemy informować w stosownym czasie. Faktycznie jest prawdą, że w tej chwili pracujemy nad kompleksową kwestią związaną z dalszymi etapami. Plan odmrażania gospodarki ma być rozpisany od 30 listopada do połowy stycznia. W pierwszej kolejności mają zostać otwarte sklepy meblowe, kolejno restauracje i siłownie. Nauka zdalna prawdopodobnie będzie obowiązywać także w grudniu. Trudno o lepszą okazję do zerwania z nałogiem. Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. Codziennie po papierosa sięga co czwarty Polak. By odnieść sukces, kluczowa jest wizualizacja korzyści, tłumaczy kierownik poradni dla palących dr Magdalena Cedzyńska. Warto pomyśleć, czego tu i teraz doświadczę, jeśli uda mi się to palenie rzucić. Być może to będzie poprawa relacji w domu, być może to będzie większa pewność siebie, być może to będzie mniejszy wstyd z powodu uzależnienia, być może to będzie lepsza kondycja. To jest jakby pierwszy krok, zastanowienie się, co mi rzucenie palenia da, jaką korzyść z tego będę miał, dlaczego to dla mnie jest ważne. W Polsce papierosy pali prawie 8 milionów osób, na świecie, choć trudno w to uwierzyć, ponad miliard. Koperta Życia to nowa akcja Caritasu, która ma pomóc seniorom. W razie interwencji medycznej kontakt z pacjentem może być utrudniony, a dzięki kopercie załoga karetki będzie miała dostęp do niezbędnych informacji, wyjaśnia ksiądz Robert Kowalski, dyrektor Caritas w Radomiu. Karta zawiera dane kontaktowe, opis choroby, ewentualne uczulenia, jakie leki kto bierze, od jakiego czasu. Możemy też wpisać informacje dodatkowe, między innymi osobę, którą należy powiadomić w chwili, kiedy dana osoba potrzebuje pomocy, czyli w chwili choroby. Kopertę życia należy umieścić w lodówce na górnej półce drzwi, czyli w miejscu łatwo dostępnym dla ratowników. Szkocki debiutant Douglas Stewart, zdobywcą tegorocznej nagrody Bookera, jury nagrodziło jego powieść Shaggy Bane, zawierającą wątki biograficzne o dorastaniu w Glasgow w latach 80. Jak mówi sam autor, książka powstała z miłości do matki. Z Londynu Adam Dąbrowski. An outstanding winner. That is... Booker jedzie do Szkocji. Shaggy Bane by Douglas Stewart. Książka przenosi nas do Glasgow lat 80. To świat ubóstwa, przestępczości i znikających miejsc pracy. Świat gwałtownych przemian społecznych, stanowiących efekty reform Margaret Thatcher. Świat twardych mężczyzn, w którym bohater, homoseksualny chłopak z klasy pracującej, nie zawsze potrafi się odnaleźć. Przede wszystkim jednak to książka o miłości do matki. Matki przegrywającej walkę z alkoholizmem. Postać ta wzorowana jest na postaci prawdziwej. Nigdy nie ukrywałem, moja mama jest na każdej stronie tej książki. Bez niej by mnie tu nie było, nie byłoby moich książek. To druga w historii szkocka powieść, która zdobyła Bookera. Pierwszą była książka Jamesa Kelmana pod tytułem Jak późno było, jak późno. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Booker to jedna z najważniejszych nagród literackiej w Wielkiej Brytanii, jedna z najważniejszych na świecie. Jest przyznawana za najlepszą powieść angielskojęzyczną ostatniego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Już jutro rozpocznie się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. W pierwszych zawodach w Wiśle wystąpi 12 Polaków. W jakiej są formie najlepsi zawodnicy naszej kadry? Z Piotrem Żyłą, Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim na czele? Zdradza legenda skoków Adam Małysz. Trudno jest powiedzieć, nie mamy takiego odniesienia do innych zawodników z innych krajów. Myślę, że Kamil jest w dobrej dyspozycji, Piotrek jest w dobrej dyspozycji. Dawid tę jesień miał troszkę gorszą, mimo to, że wygrał mistrza Polski, to gdzieś tam jednak ta forma, był ten spadek lekkiej formy, ale on jest też od dobrych paru lat już w wysokiej formie, więc wszyscy spodziewali się tego, że jakieś takie lekkie załamanie by mogło być. Dobrze, że to nie było duże załamanie i teraz wraca jak do swojej dyspozycji. Jutro w Wiśle o 18:00 kwalifikacje. 7 meczów i 5 zwycięstw, więc jest pozycja lidera w Lidze Mistrzów. Mowa o piłkarzach Łomży-Wiwe-Kielce, którzy wygrali wyjazdowe spotkanie z Wardarem Skopie. Wynik 33-29. Zwycięstwem turniej ATP Final zakończyli Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk nie dość, że zakończyli udział w Londynie, to kończą wspólną przygodę deblową. A przygoda i przyjaźń była to piękna, której zwieńczeniem był triumf w Wimbledonie. A w grze singlowej w Londynie pewne awansu do półfinału był już Dominic Thiem, więc zrelaksowany Austriak mógł sobie pozwolić na przegraną z Rosjaninem Rubliowem. O najlepszą czwórkę grają właśnie Hiszpan Rafa Nadal z Grekiem Tsitsipasem. Pierwszy set dla Rafy. Kończąc wątek tenisowy, trener Igi Świątek Piotr Sierżbutowski został nominowany do nagrody trenera roku, którą przyznaje Women's Tennis Association. Triumf French Open zrobił na wszystkich wielkie wrażenie. Na większe wrażenia liczyła zapewne Julia Kowalczyk. Polka na Mistrzostwach Europy w judo, które trwają w Pradze, zajęła 7 miejsce. Medalistka ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w ćwierćfinale kategorii do 57 kg przegrała z Portugalką Telmą Monteiro. Jutro zaprezentują się kolejni nasi reprezentanci. W koszykówce w Ekstraklasie rozegrali dzisiaj 2 mecze. Koszykarze Polfarmy Starogard Gdański przegrali u siebie z MKS-em Dobrowo Górnicza 91-99, a w innym meczu Hydrotrak Radom wygrał z Kingiem Szczecin 83-73. Przed nami zimna noc z deszczem i deszczem ze śniegiem na północy kraju. Najzimniej w Gdańsku, tylko 1 stopień powyżej zera. Jutro od 3 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Dokładnie tak, było właśnie tak jak powiedziałaś. Oto teraz nagle taki hałas, wtedy słuchać nie chciał nikt. Dokładnie tak, dziś to już zupełnie obojętne. Lecz choć zapomniałabyś najchętniej, to spokojnie, serce ci nie pęknie, przełkniesz raz jeszcze tamten wstyd. ostatni raz. Patrzysz na mieścinę zapyziałą, dziwne, że w ogóle ci się chciało. I jeszcze to, że kiedykolwiek żałowałaś, że trzeba zniknąć stąd. Stąd Piotr Bukartyk ze swojej najnowszej płyty. No i to właściwie jedyna piosenka z płyty, która znalazła się w dzisiejszej audycji. Rozpaczą tu nad swoją dolą biedną, tam raz jeszcze wszystko zacząć. Tylko czy na pewno? Po co mi te obce kraje, co nie tęsknią wcale za mną? Może tylko się wydaje, że starczy ruszyć klamką i że wszystko się odmieni, byle tylko, byle dalej. Może znaleźć do tej niepodobną, tę właściwą własną przestrzeń, czy się zaprzyjaźnić z tą, bo tu też się jakoś mieszczę. Może jednak nic nie zmieniać, chociaż trochę niewygodnie. W końcu nie ma przeludnienia, tylko że chłodniej. Po co mi te obce kraje, co nie tęsknią wcale za mną? Może tylko się wydaje, że starczy ruszyć klamką i że wszystko się odmieni, byle tylko, byle dalej. Może tylko się wydaje. Krajobrazy i powietrze, wyruszyć zaraz, nim mnie nie minie chęć na lepsze, by się znów niepostrzeżenie na wyjściowej znaleźć stacji. Ciąży mi przyzwyczajenie, odmiana grawitacji. Po co mi te obce kraje, co nie tęsknią wcale za mną? Może tylko się wydaje, że starczy ruszyć klamką i że wszystko się odmieni, byle tylko, byle dalej. Może tylko się wydaje, może tylko się wydaje, Pewnie tylko się wydaje, po co mi te obce kraje. To nagranie zostało wydobyte minionej nocy z internetowych występów basisty Pniak Wilk, które ukazują się co jakiś czas pod hasłem bombonierkowe co nieco. Także proszę przejrzeć internet, no bo właściwie co nam poza internetem pozostało w ostatnim czasie. Wszystko przeniosło się do sieci. No taka będzie też kolejna część naszego dzisiejszego spotkania. Przenosimy się dzięki internetowi, ale też dzięki rozmowie telefonicznej, którą nagrałem z Agnieszką Matecką, do Lublina. Tam się odbył pewien festiwal. Proszę posłuchać. Szanowni mili moi państwo, otóż ja dzisiaj w związku z sytuacją zaistniałą w kraju ogłaszam siebie samozwańczym premierem piosenki turystycznej. Ja jako samozwańczy premier piosenki turystycznej ogłaszam dzisiaj koniec pandemii. Ogłaszam równocześnie początek epidemii piosenki turystycznej. Moi drodzy, to jest i właśnie zaczyna się 34. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej Bakcynalia. Jesteśmy jak co roku w przepięknym Lublinie, a ja, Rafał Tomczyk, mam okazję prowadzić ten festiwal po raz chyba 9. z rzędu. Bakcynalia, niech piosenka gra. Turystyczna epidemia, Lublin, ty i ja. Bakcynalia, niech piosenka gra. Turystyczna epidemia, Lublin, ty i ja. Festiwal o znamiennym dla tych czasów tytule Bakcynalia, epidemia piosenki turystycznej, nazwa pierwotna. Nazwa została wymyślona przez studentów medycyny, stąd też taka lekarska nomenklatura. Teraz Bakcynalia od ponad 10 lat po krótkiej przerwie wciąż istnieją w Harczarzaka. No i dołączyły do ogólnopolskich festiwali, które w różnych miastach, ośrodkach studenckich w całej Polsce odbywają się również od wielu lat. Są słowa kojące, pachnące radością. Są słowa, które nosisz na dnie serca z wdzięcznością. Są słowa, od których dłoń zaciska się w pięść. Są słowa, po których spać nie możesz ni jeść. A ja zbieram słowa, by złożyć z nich piosenkę, więc muszą być proste, łagodne i miękkie. Zaśpiewam ci piosenkę, gdy spotkamy się znów. Ty weźmiesz mnie za rękę, a potem do mnie mów. Bez słów, bez słów. Są słowa, które znają ci pogodni i prości. Są słowa, drogowskazy świecące w ciemności. Są słowa w środku puste, choć grzmiące jak spisz. Są słowa, co serce mrożą, nawet gdy śpisz. A ja zbieram słowa, by złożyć z nich piosenkę, więc muszą być proste, łagodne i miękkie. Zaśpiewam ci piosenkę, gdy spotkamy się znów. Ty weźmiesz mnie za rękę, a potem do mnie mów. Mów do mnie, mów bez słów. Bez słów. Bez słów. Bez słów. W tym roku na Bakcynaliach w piątek, 6 listopada, zagrało Grzane Wino, laureaci pierwszego miejsca i nagrody publiczności z zeszłorocznego konkursu oraz zespół Pod Strzechą. 7 listopada w koncercie finałowym zagrał i zaśpiewał Mikroklimat, Piotr Bakal i zespół U Studni. Kolejna piosenka bardzo specjalna w naszym repertuarze, powstała jako jedna z pierwszych, napisana przez poetę niezwykłego, niezwykle skromnego, pokornego, delikatnego, naszego przyjaciela, w zasadzie z którym wszystko to, co dotyczy zespołu Studni, się zaczęło. Mam na myśli poetę krakowskiego Adama Ziemianina. Może nas słucha i ogląda, chcielibyśmy pozdrowić bardzo serdecznie i oddać wręcz hołd naszemu przyjacielowi za to, kim jest i jak piękne treści porusza. Piosenka o pokorze artysty wobec dzieła. Te parę wierszy, one mi tylko przepustką do nieba. A jeśli uznasz, że coś nie tak, wtedy nie mnie, lecz wierszom moim przebacz. A jeśli uznasz, że coś nie tak, wtedy nie mnie, lecz wierszom moim przebacz. Coś nie tak, wtedy nie mnie, lecz wierszom moim przebacz. A jeśli uznasz, że coś nie tak, wtedy nie mnie, lecz wierszom moim przebacz. Że coś nie tak, wtedy nie mnie, lecz wierszom moim przebacz. A jeśli uznasz, że coś nie tak, wtedy nie mnie, lecz wierszom moim przebacz. Skoro impreza powstała, mówimy o epidemii piosenki turystycznej w 72 roku, no to wypadałoby, żeby się odbyła w tym roku nie po raz 34, a 48. Bakcynalia miały przez kilka lat przerwę i zostały reaktywowane w 2009 roku i wróciły do naszego Centrum Kultury dzięki między innymi Wojtkowi Szemańskiemu z Domu o Zielonych Progach i staraniom władz rektorskich, którym ten festiwal był bliski i idea turystyki w ogóle. Przed Państwem Piotr Bakal. Witam serdecznie. Towarzyszyć mi będzie na basie Mirosław Łączyński. My lubimy dokonywać wielkich czynów, my do małych czynów się nie nadajemy. Z kosą w ręku przeciw lufom karabinów lub z gitarą przeciw durniom pobiegniemy. My lubimy stawiać krzyże i pomniki, nasi zmarli mają tutaj wielkie wzięcie, choć za życia często o nich nikt nie słyszał, to po śmierci zasilają poczet świętych. My lubimy mieć fetysze i symbole, pieśni, wiersze, znaki godła, słowa, gesty. My lubimy wszystko to, co narodowe, a najbardziej nasze narodowe klęski. My lubimy widzieć w sobie bohaterów, ciągle jeszcze koń, szabelka i butelka, wielkie szarże, narodowe somosiery, a po chwili uzda, pochwa, kac i cmentarz. Mrówczej pracy ku lepszemu. Nie lubimy doprowadzać dzieł do końca, bo my przecież mamy służyć wyższym celom. Mamy lecieć, nie po ziemi twardo stąpać. My lubimy dokonywać wielkich czynów, my do małych czynów się nie nadajemy. Z kosą w ręku przeciw lufom karabinów lub z gitarą przeciw durniom pobiegniemy. Chatka Żaka to też historia z brodą. Liczę sobie 55 lat z kolei. Chatka Żaka, Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Do lat 90. było Centrum Kultury, które zrzeszało w zasadzie wszystkie lubelskie uczelnie, zarówno Politechnikę, Akademię Rolniczą, Akademię Medyczną i UMCS. Po transformacji w latach 90. zostało tylko pod kuratelą Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i pełni rolę zarówno studenckiego Centrum Kultury, jak i Centrum Kultury wpisanego w działalność całego miasta. Mili moi, zapraszam Was z ogromną przyjemnością na koncert, który właśnie się rozpoczyna. A na naszej scenie w Chatce Żaka w Lublinie podczas Bakcynaliów 2020 zespół Pod Strzechą. Świt cicho wnika w kąty dnia, wielu rzeczom nadaje kształt. Po omacku szukam jeszcze śladów swych, chcę zatrzymać ciszę. Może dziś uwierzysz, że jesteś wszystkim, czego chcę. W gwarze miasta gubię myśli, które wciąż zawracają z drogi. Dzisiaj by każdy krok oddalał mnie od zgiełku dnia. Zamykam oczy i słyszę wiatr, nie zatrzyma nas. Za zakrętem czeka jeszcze wyzwań znany smak. Czy odnajdę w sobie siłę? Nie wiem. Czy na pewno każdy z nas musi swój odcisnąć ślad? Na tej mapie żyć, na której milion gwiazd gubi się co chwilę. Może po to, żeby być, warto tylko kochać, śnić, słuchać szeptów swoich marzeń, które wciąż wyznaczają drogę. Dzisiaj chcę, by każdy krok oddalał mnie od zgiełku dnia. Zamykam oczy i słyszę wiatr, nie zatrzyma nas. Za zakrętem czeka jeszcze wyzwań znany smak. Czy odnajdę w sobie siłę? Nie wiem. Zamykam oczy i słyszę wiatr, nie zatrzyma nas. Za zakrętem czeka jeszcze wyzwań znany smak. Czy odnajdę w sobie siłę? Nie wiem. Te koncerty bakcynaliowe w tym roku odbyły się w Chatce Żaka, w sali widowiskowej oddanej do użytku po 2 latach remontu. Odbyły się dzięki ekipie technicznej naszej chatkowej. Na szczęście Centrum Kultury dysponowało zarówno sprzętem do rejestracji dźwięku, jak i obrazu i całym wyposażeniem. Publiczności siłą rzeczy nie było. Dla artystów to też było wyzwaniem, bo grali do pustej sali. Myślę, że tu uważną rolę odegrał również w tworzeniu tej atmosfery festiwalowej Rafał Tomczyk, który doskonale oba koncerty poprowadził. Moi mili, zróbmy w tej chwili tak. Przygotujcie sobie coś dobrego do picia, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Czy to kawa, czy herbata, czy cokolwiek innego. Weźcie sobie swój ulubiony napój. Zapatrzcie się i zasłuchajcie w to, co będzie teraz się działo. Powiem wam, że najlepszy napój, który teraz się sprawdzi, to jest grzane wino. A jak mówią słowa jednej z ich piosenek, która nosi tytuł Przerwa, zróbmy sobie właśnie z nimi teraz przerwę. Zróbmy sobie przerwę na życie. Przed wami zespół Grzane Wino. Sobie przerwę na życie, odpocznijmy od smutnych zdarzeń, połapiemy zgubione motyle i wrócimy do starych marzeń. Zróbmy sobie przerwę na życie i połóżmy się w słońcu na trawie. Ja policzę ci biegi na nosku, ty po niebie lecące żurawie. Stefan Ryszkowski. A wieczorem siądziemy wtuleni, nocną ciszę i siebie nawzajem. Popatrzymy na iskry w ognisku, świat na chwilę stanie się rajem. Zróbmy sobie przerwę na życie, takie małe, szczęśliwe wakacje. Niech słowiki śpiewają nam pieśni i zakwitną pachnące akacje. Zróbmy sobie przerwę na życie, nie będziemy się nigdzie spieszyć. Połapiemy zgubione radości, poczujemy się znowu jak dzieci. A wieczorem siądziemy wtuleni, w nocną ciszę i siebie nawzajem. Popatrzymy na iskry w ognisku, świat na chwilę stanie się rajem. A wieczorem siądziemy wtuleni, w nocną ciszę i siebie nawzajem. Popatrzymy na iskry w ognisku, świat na chwilę stanie się rajem. Paweł! Przerwę na miłość, zapomnijmy o wszystkim, co złe. Dzisiaj szczęście się nam przydarzyło, los dziś do was uśmiechnął się. Wciąż są dostępne jeszcze te koncerty. Można je obejrzeć. My podglądamy oczywiście statystyki. I już w tym momencie mamy na tę transmisję ponad 6 tysięcy wejść. Niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy uczestniczyły w pełnym koncercie, czy obejrzały wszystko od początku do końca, czy to jest tylko wybrany zespół, czy też wpadły tylko na chwileczkę, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak wyglądają festiwale online. Niemniej jednak odbiór wszystkich nas pozytywnie zaskoczył. No tyle osób pewnie by się nie zmieściło w chatce Żaka. No byłaby to, powiedziałabym, jedna 20, jedna 15 publiczności. Żadna forma, prawda, nie zastąpi koncertów na żywo, tej atmosfery wspólnego śpiewania, odczucia artystów, że ktoś ich słucha. No już na zakończenie naszego koncertu zaśpiewajmy sobie razem, to znaczy my tutaj, wy tam, piosenkę, którą zapewne znacie i no śpiewając tę piosenkę po prostu poczujmy się razem, poczujmy, że jesteśmy razem, no bo naprawdę ta łączność z pewnością jest. Jeśli ty dasz mi trochę, ja dam ci dużo. Jeśli ty dasz mi dużo, ja dam ci dużo więcej. Jeśli ty dasz mi wszystko, ja dam ci wszystko. Jeśli ty dasz mi trochę, ja dam ci dużo. Jeśli ty dasz mi dużo, ja dam ci dużo więcej. Jeśli ty dasz mi wszystko, ja dam ci wszystko. Jeśli ty dasz mi trochę, ja dam ci dużo. Jeśli ty dasz mi dużo, ja dam ci dużo więcej. Jeśli ty dasz mi wszystko, ja dam ci wszystko. Jeśli ty dasz mi trochę, ja dam ci dużo. Jeśli ty dasz mi dużo, ja dam ci dużo więcej. Jeśli ty dasz mi wszystko, ja dam ci wszystko. Dziękujemy. To był Mikroklimat, czyli Maciek Szczyciński, Stanisław Szczyciński, Barbara Sobolewska. Ba, ba, ba, ba, bakcynalia, niech piosenka gra. Turystyczna epidemia, Lublin, ty i ja. Ba, ba, ba, ba, bakcynalia, niech piosenka gra. Turystyczna epidemia, Lublin, ty i ja. Z Agnieszką Matecką rozmawiałem telefonicznie o bakcynaliach 2020. To było małe pół godzinki z bakcynaliami, ale w internecie znajdą Państwo ładnych parę godzin z koncertami bakcynaliów. Koncerty nie tylko były ładnie zrealizowane od strony dźwiękowej, ale również wizualnej, no jak Państwo słyszeli, w wyremontowanej chatce Żaka, więc warto zobaczyć te wnętrza po remoncie, wprawdzie bez publiczności, no ale ekipa realizująca festiwal się przyłożyła, także proszę wpisać hasło Bakcynalia 2020 i może Państwu wyskoczą te transmisje ciągle jeszcze dostępne w internecie. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Żeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Pomyślałem sobie, że po trzech szufladowych spotkaniach z Ireną Salwowską i jej autorskimi balladami w ramach walki z serialowym tasiemcem, oczywiście uzbrojonym, zadzwonię do barda Marka Majewskiego, zakładając, że zastanę u niego również poetkę Aleksandrę Lewandowską. A jeśli chodzi o przerwany serial z piosenkami Ireny, to oczywiście będę go kontynuował zgodnie z wypróbowaną regułą, że nic nie wróci, co nie odeszło. Impulsem do tego, aby zadzwonić do Marka, była jego autorska piosenka zatytułowana Zdejmij, którą dostałem od niego w październiku. Gdy jej pierwszy raz słuchałem, na zasadzie skojarzeń przypomniały mi się sytuacje zaobserwowane na kilku letnich imprezach piosenkarskich, na których robiłem też nagrania. Podczas nich ten żartobliwy, prowokacyjny czy przewrotny apel Marka Zdejmij nie miałby żadnego sensu, bo prawie nikt na nich nie zadawał sobie fatygi, by założyć maskę. To ja w tej swojej czułem się dziwnie wyalienowany. Podejrzewam, że gdyby Marek napisał piosenkę pod tytułem Załóż, z wiadomym, ogranym apelem, jego głos dołączyłby do tych innych. Wiedzą państwo jakich, tych wołających na puszczy. Miałem po wakacjach pojechać na czartgranie i sobie to ostatecznie wybiłem z głowy. Jak się potem okazało, słusznie. To moje permanentne maskowanie się jest też motywowane tym, że nie tylko mych bliskich znajomych, ale też postaci z szuflad dopadła zaraza. Do Marka Majewskiego zadzwoniłem w sobotę, 14 listopada. No, halo? Cześć, Marku. Jesteś punktualny. Zdejmij mi, proszę, troskę i powiedz, jak sobie radzisz w pandemicznej sytuacji w świecie ballady? Ja żyję w ogóle w świecie ballady. Mam 70 metrów do lasu. Dwa psy, a na początku pandemii jeszcze były trzy. Ale nie zszedł jeden na COVID, tylko po prostu dożył swoich dni godnie. Także mnie pandemia za bardzo świata nie zmieniła, no tylko żal mi, że się nie spotykam na co dzień z takimi ludźmi jak ty, albo nasi słuchacze, ale też w zasadzie już zaczynamy normalne życie towarzyskie, zakładając, żeśmy bezobjawowo przeszli COVID, potem kwarantannę. No i już, wiesz, to u mnie na wsi nikt nie chodzi w maseczkach, w lesie też się nie chodzi w maseczkach, nawet panowie, którzy rżną las, no bo państwowe lasy, jak wiadomo, traktują to jako kolonię swoją, też nie chodzą w maseczkach. Także, wiesz, no pandemia na początku była panika, a teraz, chociaż zachorowań jest wielokrotnie więcej, jakoś ludzie w tej panice się nie poddają. Mam twoją piosenkę Zdejmij, opowiedz mi o niej. Piosenka Zdejmij, ona się miała i właśnie nazywa się, bo miłość w czasach zarazy. Niestety pewien południowoamerykański prozaik już zmyślił ten tytuł i nadał go swojej książce, skądinąd znakomitej książce, polecam. To stwierdziłem, że może nie będę go małpował, ale poszedłszy po rozum do głowy, okazało się, że w zaik się można zgłosić zarówno literaturę południowoamerykańską, jak i piosenkę współczesną, bardowską czy balladową pod tym samym tytułem, więc roboczo się nazywa Zdejmij, ale tak naprawdę miłość w czasach zarazy, bo troszeczkę nam ta zaraza zmieniła podejście i technikę uprawiania miłości, o czym między innymi ta piosenka opowiada. To jest piosenka twoja i Oli. To jest piosenka Oli, w sensie ona jest podmiotem lirycznym, czy jednym z dwóch podmiotów lirycznych. No, muzyka i słowa są moje, a napisałem to na pokładzie Zawiszy Czarnego, po prostu z tęsknoty. Popłynęliśmy do Szwecji, to było w czerwcu, pod koniec czerwca. Popłynęliśmy na Szkiery, to są takie małe wysepki u wybrzeży wschodnich Szwecji. Przepiękne miejsce. No tyle tylko, że nie wychodziliśmy na brzeg, więc tydzień na pokładzie. No i trzeba było się oddać marzeniom podczas długich godzin rejsu. No więc siadłem i napisałem piosenkę o miłości w czasach zarazy, która się dopiero w życie wcielić pozwoliła, jak wróciliśmy do Gdyni. Do Gdyni Ola po mnie wyjechała i wtedy można było sprawdzić praktyczne działanie tej receptury, którą przedstawiłem w piosence. W tej piosence śpiewacie oboje. Jesteśmy oboje. A czy Ola jest teraz koło ciebie? Ola jest teraz koło mnie, tak. No skoro tak podkręciliśmy atmosferę, to nie pozostaje nic innego, jak tylko posłuchać piosenki Zdejmij. Zdejmij. mi, zdejmij mi zbroję, pomóż mi pozbyć się jej. Trochę bez zbroi się boję, lecz niewygodnie mi w niej. Stworzył mnie Pan Bóg bez zbroi, stwórcy poprawiać nie trzeba. Chcę już być bez, przeminie stres za wolą nieba, za wolą nieba. Zdejmij mi bluzkę, bluzka zbyteczna jest mi. Dobrze wygląda przed lustrem, lecz tu się nie zda na nic. Stworzył mnie Pan Bóg bez bluzki, stwórcy poprawiać nie trzeba. Chcę już być bez, przeminie stres, za wolą nieba, za wolą nieba. Zdejmij mi krawat, nic mi nie będzie go brak. Chociaż się może wydawać, że elegancji to znak. Stworzył mnie Bóg bez krawata, stwórcy poprawiać nie trzeba. Chcę już być bez, przeminie stres, za wolą nieba, za wolą nieba. Zdejmij mi stanik, stanik nie przyda się nam. Wstydu akurat mam zanik, chcę ci pokazać co mam. Stworzył mnie Bóg bez stanika, stwórcy poprawiać nie trzeba. Chcę już być bez, przeminie stres, za wolą nieba, za wolą nieba. Zdejmij mi spodnie, zróbmy to razem raz, dwa. Bez nich nam będzie wygodniej, co zgodnie stwierdzić się da. Stworzył mnie Pan Bóg bez spodni, stwórcy poprawiać nie trzeba. Chcę już być bez, przeminie stres, za wolą nieba, za wolą nieba. Zdejmij mi resztę, nareszcie zdejm resztę mi. Niech cię bez reszty dopieszczę, jak nie potrafiłby nikt. Zostaw mi tylko maseczkę, bez niej zarazić się można. Zakryjmy twarz, a wtedy nas wirus nie pozna. Choć bestia groźna. No to właśnie taki żarcik Marka Majewskiego od Pawła Szeromskiego specjalnie dla Państwa. No i to już właściwie prawie wszystko w dzisiejszej audycji GIP@polskieradio.pl. Gdyby Państwo mieli ochotę do nas napisać, GIP@polskieradio.pl. Iwanka Kunewa, Janusz Leblesem, dziękujemy za uwagę. A na koniec jeszcze fragment koncertu z Bakcynaliów. Thank you. dopóki chcieć się jeszcze chce. Do końca krętej drogi chcą nadal nieść cię nogi, dopóty życie ma swój smak. Do końca krętej drogi chcą nadal nieść cię nogi, dopóty życie ma swój smak. Dopóki brzmi w twej duszy śpiew, dopóki masz na ustach śmiech, o zmierzchu przebaczeniem przekreślasz wszystkie cienie, dopóty miłość w tobie jest. O zmierzchu przebaczeniem przekreślasz wszystkie cienie, dopóty miłość w tobie jest. Brnąc w labiryncie zdarzeń, szukamy nowych marzeń, gotowi oddać ostatni grosz za płytkie uniesienia, za surogaty z cienia, od hipokryzji tkwiąc o włos. Od hipokryzji tkwiąc o włos. Dopóki masz pomocną dłoń, dopóki serca czysty ton, we mgły gęstnącej bieli chcę łączyć zamiast dzielić, dopóty życie ma swój sens. We mgły gęstnącej bieli chcę łączyć zamiast dzielić, dopóty życie ma swój sens. Brnąc w labiryncie zdarzeń, szukamy nowych marzeń, gotowi oddać ostatni grosz za płytkie uniesienia, za surogaty z cienia, od hipokryzji tkwiąc o włos. Od hipokryzji tkwiąc o włos. Brnąc w labiryncie zdarzeń, szukamy nowych marzeń, gotowi oddać ostatni grosz za płytkie uniesienia, za surogaty z cienia, od hipokryzji tkwiąc o włos. Od hipokryzji tkwiąc o włos. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Kleo. Cześć, Kleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Rewelacyjne, bezprzewodowe, białe słuchawki dokanałowe Huawei FreeBuds 3i. Teraz za jedyne 199 zł. Taniej o 50%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.